पहला प्रश्न, भगवान नास्तिक का क्या अर्थ है? देवानंद, नास्तिक का अर्थ है जो नहीं को जीवन का आधार बना ले, जो नकार को जीवन की शैली बना ले। नास्तिक का अर्थ वैसा नहीं है जैसा साधारणता समझा जाता है। साधारणता समझा जाता है जो ईश्वर को इंकार करे वह नास्तिक। वह परिभाषा मूलतः गलत है, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को इंकार किया है और बुद्ध से बड़ा आस्तिक पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ। महावीर ने ईश्वर को इंकार किया, लेकिन क्या महावीर को नास्तिक कह सकोगे? और जो कह सके वह अंधा है। जो कह सके वह जड़ है। नास्तिक की पुरानी परिभाषा ऊंची पड़ गई, छोटी पड़ गई। इसलिए मैं नहीं कहता कि नास्तिक वह है जो ईश्वर को अस्वीकार करता है। नास्तिक वह है जो अस्वीकार में जीता है। स्वभावतः मेरे आस्तिक की परिभाषा भी भिन्न हो जाएगी। आस्तिक का अर्थ नहीं है कि जो ईश्वर को स्वीकार करता है। आस्तिक का अर्थ है जो स्वीकार में जीता है। आस्था में जिए वह आस्तिक, अनास्था में जिए वह नास्तिक। साधारणता 100 में से 99% लोग नास्तिक हैं, क्योंकि नहीं उनके जीवन का ढंग है। हर बात में नहीं, नहीं उनको बिल्कुल सहज है, जवान पर रखी है। हाँ कहना बहुत कठिन है और कारण साफ है। नहीं कहने से अहंकार को पोषण मिलता है और हाँ कहने से अहंकार की मृत्यु होती है। तुम जरा देखना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना। जब भी तुम नहीं कहोगे एक अकड़ पैदा होगी, एक सूक्ष्म अकड़ जो किसी और को चाहे दिखाई पड़े या ना पड़े, तुम्हें तो जरूर दिखाई पड़ जाएगी। तुम्हारे अंतरतम में कोई चीज सख्त हो जाएगी, पत्थर जैसी। जितना ज्यादा तुम नहीं कहोगे उतना ही लगेगा तुम कुछ हो, और जितना तुम हाँ कहोगे उतना ही लगेगा मैं कुछ भी नहीं, ना कुछ। स्वयं को ना कुछ जानना आस्तिकता है। स्वयं को शून्य जानना आस्तिकता है। लेकिन स्वयं को शून्य जानने के पहले अहंकार की मृत्यु होनी आवश्यक है। जितना तुम्हारा जीवन हां से भर जाए, स्वीकार से, उतना ही जल्दी मैं विदा हो जाएगा। जरा हां कहना शुरू करो और तुम चकित होगे, अहंकार बाधाएं डालेगा। तुम उन बातों में भी नहीं कहते हो जिनमें नहीं कहने की कोई जरूरत न थी, और उन बातों में भी हां कहने में अड़चन पाते हो जिन्हें कहने में तुम्हारा भी हित था। जो नहीं कहता है, जो नहीं को अपनी जीवन विधि बना लेता है, वह नास्तिक है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिस पे तुम्हें आस्था करनी पड़े या जिस पर तुम अनास्था कर सको। ईश्वर जैसा कोई भी नहीं है, ईश्वरत्व है, भगवत्ता है, दिव्यता है। कोई व्यक्ति नहीं है आकाश में किसी स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ जो सारे जगत का नियंत्रण कर रहा है। एक व्यवस्था है, एक लयबद्धता है। उस लयबद्धता के साथ तुम भी एक हो जाओ तो आस्तिक, और अलग थलग चलो तो नास्तिक। तुम अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाओ तो नास्तिक, और तुम विश्व के विराट आयोजन में सम्मिलित हो जाओ तो आस्तिक। तुम अपनी बूंद को बचाओ तो नास्तिक, और तुम अपनी बूंद को सागर में सरक जाने दो, एक हो जाने दो तो आस्तिक। इसलिए ईश्वर से नास्तिक आस्तिक शब्द का संबंध तोड़ दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ईश्वर को न मानने वाले आस्तिक हुए हैं, और ईश्वर को मानने वाले नास्तिक तो तुम्हें रोज मिलते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में। उनकी कुछ कमी? ऊपर ऊपर आस्तिक मालूम होते हैं, क्योंकि मंदिर में तो फूल चढ़ाते, दिया जलाते, और भीतर, और उनके जीवन को गौर से देखो तो उसमें कहीं तुम्हें आस्तिकता की सुगंध मिलती है, कहीं रोशनी दिखाई पड़ती है आस्तिकता की, कहीं श्रद्धा का कोई फूल खिला हुआ दिखाई पड़ता है। ईश्वर पे भरोसा करते, कम से कम कहते हैं कि भरोसा है, और किसी पे भरोसा नहीं करते। पति पत्नी पे भरोसा नहीं करता, पत्नी पति पर भरोसा नहीं करती, मित्र मित्र पर भरोसा नहीं करते। भरोसा कोई करता ही नहीं यहाँ किसी का। यहाँ हर एक सावधान, और ये आस्तिक है। एक जैन फकीर के घर रात चोर घुसे, घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े लेटा हुआ था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात, फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं। इस पीड़ा से रोने लगा। उसकी सिसकियां सुन के चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो? न रहा गया उनसे तो उस फकीर ने कहा कि आए थे, कभी तो आए, जीवन में पहली दफा तो आए, ये सौभाग्य तुमने दिया, मुझ फकीर को भी ये मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने मुझे सम्राट बना दिया। क्षण भर को मुझे भी लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते, ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई है। मैं रोका बहुत कि कहीं तुम्हारे कान में बाधा ना पड़े, लेकिन न रुक पाया, सिसकियां निकल गई, क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तुम अगर जरा दो दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम कर सकता, दोबारा जब आओ तो सूचना तो दे देना, मैं गरीब आदमी, दो चार दिन का समय होता तो कुछ ना कुछ मांग तुम के इकट्ठा कर लेता। अभी तो ये कंबल भर है मेरे पास, ये तुम ले जाओ, और देखो इनकार मत करना, इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर तो घबरा गए, उनके को समझ में नहीं आया, ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला न था। चोरी तो जिंदगी भर से की थी, मगर आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ? शक्लें हैं आदमी की, आदमी कहाँ? पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई, हया उठी, और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए, मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना, कंबल तो ले लिया, लेना भी मुश्किल, इस पर कुछ और नहीं है। कंबल छूटा तो पता चला कि फकीर नंगा है, कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछोना। लेकिन फकीर ने कहा तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है। और तुम 3 मील चल के गांव से आए, सर्द रात, कौन घर से निकलता है, कुत्ते भी दुबते पड़े, तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ मुझे खबर कर दे। चोर तो ऐसे घबरा गए कि एकदम निकल के बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे तब फकीर चिल्लाए कि सुनो कम से कम दरवाजा बंद करो और मुझे धन्यवाद दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और भागे। फिर फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा और उसने गीत लिखा जिस गीत का अर्थ है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बस चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतार को उनको भेंट कर देता। कौन कब किसके द्वार आता आधी रात, ये आस्तिक है, इसे ईश्वर में भरोसा नहीं, लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वरत्व में भरोसा है। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान, जो श्वासें ले रहा है, उस फैले हुए ईश्वरत्व के सागर में इसकी आस्था है। फिर चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, वो कंबल भी पकड़ा गया और वो कंबल तो जाना माना कंबल था, उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। मजिस्ट्रेट तत्क्षण पहचान गया है कि उस फकीर का कंबल है, तुम उस गरीब फकीर के यहाँ से भी चोरी की हो। फकीर को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा अगर फकीर ने कह दिया कि ये कंबल मेरा है, तुमने चुराया, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। उस आदमी का एक वक्तव्य 1000 आदमियों के वक्तव्य से बड़ा है। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूँ दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी चोरियां सिद्ध हो या न हो मुझे फिक्र नहीं। उस एक आदमी ने अगर कह दिया, चोर तो घबरा रहे थे, कप रहे थे, पसीना पसीना हुए जा रहे। जब फकीर अदालत में आया, फकीर ने आके मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं, ये बड़े भले लोग, मैंने कंबल भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया बात खत्म हो गई, मैंने कंबल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर गए। यह आस्तिकता है। मजिस्ट्रेट ने तो चोरों को छोड़ दिया क्योंकि फकीर ने कहने मत सताओ, ये प्यारे लोग, अच्छे लोग, भले लोग। फकीर के पैरों पर गिर पड़े चोर और उन्होंने कहा हमें दीक्षित करो। वे संन्यास्त हुए और फकीर बात खूब हंसा और उसने कहा कि तुम संन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़ी सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारे सिजदों की कथा थी। ये कंबल नहीं था, जैसे कबीर कहते हैं ना, जीनी जीनी बीनी चदरिया, ऐसे उस फकीर ने का प्रार्थनाओं से बुना चाहिए। इसी को ओढ़कर ध्यान किया था, इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते, ये मुझे पक्का भरोसा था, कंबल ले आएगा तुमको भी। और तुम आखिर आ गए, उस दिन रात आए थे आज दिन आए, उस दिन चोर की तरह आए थे आज शिष्य की तरह आए। मुझे भरोसा था क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं, बुरे से बुरे आदमी में भी जिसे भरोसा है वह आस्तिक, चोर में जो अचोर को देख ले वह आस्तिक, बेईमान में जो ईमानदार को देख ले वह आस्तिक, असाधु में भी जो साधुता को खोज ले, हालांकि ढेर है असाधुता का लेकिन कहीं न कहीं साधुता का हीरा भी दबा पड़ा होगा, वह आस्तिक। और इससे उल्टा नास्तिक, नास्तिक वह है जो गुलाब की झाड़ी के पास जाए तो गुलाब के फूल तो उसे दिखाई ही ना पड़े, कांटों की गिनती कर ले, तो कांटों को गिरोगे तो कांटे चुभेंगे भी, हाथ लहूलुहान भी हो जाएंगे, क्रोध भी जगेगा। कहते हैं कि एक आस्तिक निवास में अपनी 120 मंजिल के मकान से गिर पड़ा, रास्ते में खिड़कियों में लोगों ने उससे पूछा क्या हाल है, उसने कहा अभी तक तो सब ठीक है। आस्तिक क्षण क्षण जीता है, अभी तक तो सब ठीक है, पहुंचेंगे जमीन पर तब देखा जाएगा। और जो ऐसा कह सकता है मकान से गिरने के बाद जमीन की तरफ जाता हुआ कि अभी तक सब ठीक है, उसका सदा के लिए ठीक रहने वाला, वो जमीन पर बिखर भी जाएगा तो सिर्फ देह ही बिखरेगी, उसकी चेतना को बिखेरने का कोई उपाय नहीं, उसकी चेतना अब अमृत को उपलब्ध हो गई। जिसके पास ऐसी आस्था है ऐसे व्यक्ति को जगत सौंदर्य से भरा दिखाई पड़ेगा, सत्य से आप्लावित, ऐसे व्यक्ति को पत्ते पत्ते पर भगवत्ता के लक्षण, फूल फूल पर भगवत्ता की गंध, लहर लहर पर भगवत्ता की लीला दिखाई पड़ेगी। आस्तिकता मंदिरों में पूजा करने का नाम नहीं, तुम मिट्टी की पत्थर की मूर्तियां बना के जो पूजा कर लेते हो वह सब धोखा है। आस्तिकता बहुत गहन जागरण का नाम है, इतना गहन जागरण, ऐसी गहरी आंख कि अमावस की रात में भी पूर्णिमा का दर्शन हो सके, अंधेरे से अंधेरे में भी ऐसी गहरी आंख कि दिए जल उठे, मृत्यु में भी महाजीवन का सूत्र मिल सके। नास्तिक वह है जिसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो अंधा है, नहीं ना उसकी आंखों पर धूल जमा दी, नहीं कहते कहते, नहीं कहते कहते उसका दर्पण हां कहना भूल गया है, और हां सेतु है, नहीं दीवाल है। तुम जरा एक दिन प्रयोग करो, 24 घंटे कुछ भी तुमसे कहा जाए नहीं कहो, मित्रों से संबंध टूट जाएंगे, परिवार से संबंध टूट जाएंगे, परिचितों से संबंध टूट जाएंगे, 24 घंटे कुछ भी कहा जाए तुम नहीं सही जवाब देना, 24 घंटे में तुम पाओगे तुम बिल्कुल अकेले रह गए, सारी दुनिया से विच्छिन्न हो गए। और 24 घंटे हाँ कहने का प्रयोग करना, कुछ भी कहा जाए हाँ कहना, और तुम पाओगे संबंध ही संबंध जुड़ गए। इस दुनिया में जो लोग असली विजेता उनकी विजय का सूत्र यही है कि वे जानते हैं हाँ की कला, वे हाँ कहना जानते हैं इसलिए हर हृदय को जीत लेते, उनके विजय का राज इतना ही है। नास्तिक वह है कि अगर तुम उससे कहो कि फला आदमी कितनी प्यारी बांसुरी बजाता है, उसी क्षण गाएगा अरे वो क्या बांसुरी बजाए, झूठा कहीं का बेईमान धोखेबाज। और आस्तिक वो है अगर तुम उससे कहो कि वो आदमी बड़ा बेईमान है, बड़ा धोखेबाज है, बड़ा झूठा है, तो वो कहेगा नहीं ये असंभव, क्योंकि मैंने उसे बांसुरी बजाते सुना, इतनी प्यारी वह बांसुरी बजाता है, झूठा हो नहीं सकता। नास्तिक रातें गिनता है और कहता है दो रातों के बीच जरा सा दिन, और आस्तिक दिन गिनता है और कहता है दो दिनों के बीच जरा सी रात, जरा सा विश्राम। रातें भी वही है, दिन भी वही है, लेकिन गिनती अलग, गणित अलग, देखने का कोण अलग। अगर तुम्हें प्रकृति के सौंदर्य में परमात्मा की छवि दिखाई पड़ने लगे, रात चांदनी से भरी हो और तुम्हें परमात्मा से भरी मालूम होने लगे, तो तुम आस्तिक हो। आस्तिक के दृष्टि से धीरे धीरे पदार्थ खो जाता है और परमात्मा ही शेष रह जाता है, और नास्तिक की दृष्टि में परमात्मा खो जाता है और पदार्थ शेष रह जाता है। नास्तिक मूल है, क्योंकि अस्तित्व को इनकार करने से सिर्फ अपनी आत्मा को खो रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है। नास्तिक दया का पात्र है, उस पर नाराज मत होना, वो भिखारी, उसे जीवन मिला है लेकिन जीवन से परिचित होने की कला उसे नहीं आती। वो मंदिर के बाहर ही बाहर दीवाने टटोलता हुआ घूम रहा है, मंदिर के भीतर आने का द्वार उसे नहीं मिलता, और जब द्वार नहीं मिलता तो क्रोध में, अहंकार में वो कहता है द्वार है ही नहीं, मंदिर है ही नहीं, बस दीवार ही दीवार है। आस्तिक अपने हां में से द्वार खोज लेता है। आस्तिक को मस्जिद, मंदिर, काबा, काशी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो नास्तिकों को जाना पड़ता है, यहाँ तो नास्तिकों की भीड़ ही जाती है। आस्तिक तो जहाँ है वहाँ परमात्मा है, जहाँ बैठता है वहाँ तीर्थ बन जाता है, जहाँ उसके कदम पड़ेंगे वहाँ काबा बनेगा। उसका परमात्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि कहीं कैद हो, उसका परमात्मा फैला है सारे अस्तित्व पर, ब्रह्मांड ही उसका ब्रह्म। लेकिन देवानंद, नास्तिक की तुमने जो परिभाषा सुनी होगी उसके कारण प्रश्न उठाया है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वभावतः पूछेगा कि नास्तिक किसको कहे। सोक्रेटिस ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूं आस्तिक। और करोड़ों करोड़ों लोग ईश्वर को मानते हैं और आस्तिक नहीं, और ये जो आस्तिक नहीं है और ईश्वर को मानते हैं, इनके कारण ही धर्म की नौका डूब रही। नास्तिक मुखौटे लगाए हैं आस्तिक का। मैंने सुना वह बड़े रस के साथ कृष्ण लीला सुना रहे थे, उनके पान चबाने का ढंग निसंदेह मोहक था, औरतों की तरफ मुंह करके उन्होंने कहना शुरू किया। हाँ, तो गोपियों ने देख लिया कि कृष्ण भगवान वृक्ष पर उनके कपड़े लेकर बैठ गए थे, उनके हाथ में इतनी लंबी छड़ी थी कि सीधे नदी तक जाती थी। हमारे कपड़े दे दो ना किशन, एक गोपी ने इतरा कर कहा। कृष्ण जी महाराज को शरारत सूझी, उन्होंने गोपी का चोली घाघरा छड़ी के कोने में लपेटकर छड़ी नीचे नदी की तरफ कर दी। गोपी ने छड़ी पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किए, उसकी नंगी बाहें बहुत सुडौल और गोरी थी। कृष्ण भगवान ने छड़ी और ऊपर कर दी, गोरी और ऊपर उठी, उसका जिस्म बड़ा पुष्ट था। छड़ी थोड़ी और ऊपर की, गोपी की कटी बड़ी मनमोहक थी। कृष्ण जी महाराज ने छड़ी और ऊपर की, बस बे हराम जादे, कॉलेज के चार पांच छोकरे चिल्लाए। फिर पंडित की पिटाई के बदले में लड़कों को सारे बाजार में मुंह काला करके घुमाया गया और शहर के तमाम लोगों ने कहा कि ये नास्तिक, इनको पत्थर मार मार के मार डाला जाना चाहिए। कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है? आस्तिकता के नाम पर इतना पाखंड चला है कि अब तो नास्तिक ही कहीं ज्यादा बेहतर आदमी मालूम होता है। कम से कम साफ सुथरा, कम से कम झूठे उधार विश्वासों से मुक्त, कम से कम पंडितों के पाखंड से बाहर। और एक बात और स्मरण रखना कि अगर सच में आस्तिक होना हो तो नास्तिकता की सीढ़ियों से गुजरना होता है। इसलिए मेरे लेखे आस्तिकता और नास्तिकता विरोधी नहीं है, नास्तिकता सीढ़ी है, आस्तिकता मंजिल, नास्तिकता साधन है, आस्तिकता साध्य है। जिसे हाँ कहना है उसकी नहीं में भी बल होना चाहिए। अगर तुम्हारी नहीं नपुंसक है तो तुम्हारी हाँ भी नपुंसक हो। अगर तुमने औपचारिकता बस हाँ कह दिया है, शिष्टाचार के कारण हाँ कह दिया है, कहना चाहिए था इसलिए हाँ कह दिया है, उस हाँ का क्या मूल्य है? उस हाँ में कितनी ऊर्जा होगी, उस हाँ के लिए तुम कितनी कुर्बानी कर सकोगे? नहीं कहना भी आना चाहिए, नहीं पर भी कुर्बान होने की हिम्मत होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें सच में आस्तिक होना है देवानंद, तो नास्तिक भी होना पड़ेगा। सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक हो सकता है। सच्चे नास्तिक को सच्चा आस्तिक होना ही पड़ेगा। मेरा गणित तुम्हें बहुत विरोधाभासी लगेगा, क्योंकि अब तक तुमसे यही कहा गया है सदियों सदियों तक कि अगर आस्तिक होना है तो नास्तिक मत हो जाना। और मैं तुमसे कहता हूं अगर आस्तिक होना है तो नास्तिकता की प्रक्रिया से गुजरना। नहीं तुम्हें निखार देगी, नहीं तुम्हें धार देगी, नहीं तुम्हारी प्रज्ञा को प्रखर करेगी। और जितनी तुम्हारी प्रज्ञा प्रखर होगी उतना ही हां करी, उतना ही तुम्हें हां कहना ही पड़ेगा। एक न एक दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा कि नहीं तुम्हें हां की मंजिल पर ले आई। जीवन तर्क नहीं, जीवन तर्कातीत। इतना तर्कातीत है कि जो चीजें साधारणता विरोधी दिखाई पड़ती है वो भी वस्तुतः विरोधी नहीं है बल्कि सहयोगी। रात और दिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के संगे साथी, हम जोगी। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी नहीं, बिना एक के दूसरा नहीं हो सकता। दोनों ऐसे हैं जैसे पक्षी के दो पंख, ऐसी ही आस्तिकता और नास्तिकता है। जो कभी नास्तिक नहीं हुआ उसकी आस्तिकता ऊपरी ऊपरी रहेगी, चमड़ी से ज्यादा उसकी गहराई नहीं। शायद भय के कारण आस्तिक होगा, शायद लोभ के कारण आस्तिक होगा, या हो सकता है कभी सोचा ही ना हो, बचपन से सिखा दिया गया है जो उसी को तोतों की तरह दोहरा रहा हो, कभी पुनर्विचार ही ना किया हो कि जो मुझे सिखाया गया है उसमें कितना सच कितना झूठ। शायद फुर्सत ही ना मिली हो या इस योग भी ना समझा हो इस बात को कि सोचने योग्य है। लोग जब किसी बात को सोचने योग्य नहीं मानते तो हां हूं करके निपटा लेते। मैंने सुना है कि एक आदमी ने सिंहों की बोली सीख ली, वह इतना कुशल हो गया सिंहों की बोली में, वर्षों मेहनत करके उसे बोली आई कि जब वो कुशल हो गया तो जंगल गया। लेकिन जिस सिंह से उसने बात की लगा कि बिल्कुल बुद्धू, वो पूछे कुछ वो जवाब कुछ दे। उसने पता लगाया कि कोई बुद्धिमान सिंह भी है या नहीं। एक लोमड़ी ने उसे पता दिया कि अगर बुद्धिमान सिंह चाहिए तो वो तुम्हें गहन से गहन जंगल में मिलेगा, वो सब सिंहों का राजा है, धर्म गुरु भी वही है। वहां भी कठिनाइयों को पार करके उस सिंह तक पहुंचा। उससे उसने प्रश्न पूछे, वो पूछे पूरब की, सिंह बोले पश्चिम की, उत्तर कुछ, प्रश्न कुछ। उस आदमी ने तो स्मृत हो गया, उसने मैंने जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी भाषा सीखने के लिए और अनेक बुद्धुओं से मैं पहले बात कर चुका हूं और तुम्हारा पता मिला इसलिए तुम्हारे पास आया, तुम सबसे गए भी थे मालूम होते। वो सिंह हंसने लगा, उसने कहा वो बुद्धू नहीं थे, वो सब मुझे मिलजुल चुके, जिन जिन से तुमने बात की वो सब मुझसे बात कर गए, मैं उनका राजा हूँ धर्मगुरु भी। वो सब तुम पे हंस रहे हैं कि एक मूढ़ आदमी आ गया जंगल में। मूढ़ इसलिए कि अब तक किसी सिंह ने आदमियों की भाषा सीखने की कोशिश नहीं की क्योंकि इसे योग्य नहीं समझा, और इस आदमी ने जिंदगी गमाई सिंहों की भाषा समझने के लिए। अब ये सीख के आ गया है और उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है कि ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग होता नरक होता। तो जिन जिन से तुमने बात की है वो सब बुद्धिमान सी है, वो तुम्हें उल्टे सीधे जवाब दे के तरका दिए, और वही मैं कर रहा हूं। तुम पूछोगे कुछ, हम जवाब कुछ देंगे, क्योंकि मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर सिर्फ मूर्खतापूर्ण ही ढंग से दिया जा सकता है। कुछ बुद्धिमानी की बात पूछो तो हम कुछ बुद्धिमानी की बात कहें। सिंहों की भाषा तो सीख गए, थोड़ी बुद्धिमानी भी सीख के आओ। ईश्वर है या नहीं, ये सच में तुम्हारा जीवन का प्रश्न है? इस प्रश्न पर तुम्हारा क्या अटका है? ईश्वर होगा तो फिर तुम क्या करोगे, और ईश्वर नहीं होगा तो फिर क्या तुम करोगे? तुम जैसे थे वैसे रहोगे, ईश्वर हो या ना हो, उसी तरह दफ्तर जाओगे, उसी तरह पत्नी से लड़ोगे, उसी तरह बच्चों को मारोगे, उसी तरह दिवाली पे जुआ खेलोगे और होली पे गालियां बकोगे। ईश्वर हो तो और ईश्वर ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। लोग सोचते हैं इन बातों में पढ़ना ही क्या, अगर सभी कहते हैं है तो ठीक ही कहते होंगे, मान ही लो, कौन झंझट करे, कौन समय खराब करे। इसलिए ना तो तुम कभी पुनर्विचार करते हो, ना कभी अपनी मान्यताओं का ऊहापोह करते हो, ना कभी खोद के देखते हो कि हमने क्या क्या मान रखा है, उसमें कितना अनुभव और कितना बासा उधार है। सौ में 99 लोग आस्तिक, मगर 99 में तुम्हें शायद ही एकाध आस्तिक मिले, मिलेंगे तो नास्तिक, चेहरे मुखौटे आस्तिक के, क्योंकि आस्तिक का चेहरा व्यवसायिक रूप से उपयोगी। होशियार लोग ऐसे चेहरे लगा लेते हैं जिनसे लाभ हो, होशियार लोग नग्न नहीं जीते, वस्त्रों में छिपा के अपनी जिंदगी को चलाते। मंत्री जी अपने खान पान में गांधीवाद को निभाते, आइसक्रीम केवल बकरी के दूध की खाते। वे गांधी जी की सादगी को भीतर से अपनाते, ऊपर लगदग खादी की धोती कुर्ता है तो क्या हुआ, नीचे लंगोटी लगाते। गांधी जी की अहिंसा का अनुसरण कर वे मांस को हाथ नहीं लगाते, उसे छुरी कांटे से खा जाते। वे सत्य पर बहुत जोर देते, ऊपर से झूठ बोलकर मनी मन सच बात कह लेते। असली बात तो भीतर की है, ऊपर ऊपर का क्या। आदमी धोखा देने में इतना होशियार है, और सबसे सुंदर धोखे और सबसे आसान धोखे वे हैं जो समाज ही चाहता है कि तुम स्वीकार करो। अगर तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो यज्ञोपवीत डाल दिया तीन धागे, क्या बिगड़ जाता है, मगर प्रतिष्ठा मिलती, सम्मान मिलता है। लगा लिया तिलक टीका, क्या बिगड़ता है, लेकिन धार्मिक समझे जाते हो, और धार्मिक समझे जाना व्यवसायिक रूप से उपयोगी। लोग तुम्हारा भरोसा करेंगे, और लोग भरोसा करें तो तुम उन्हें धोखा दे सकते हो। तुम धोखा ही उन्हें दे सकते हो जो तुम्हारा भरोसा करे, जो भरोसा ना करे उन्हें तुम धोखा कैसे दोगे। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक इमैनुअल कांट ने अपने नीति के सिद्धांतों में एक सिद्धांत की चर्चा की है कि मैं उस बात को अनैतिक कहता हूं जिसको सभी लोग मान लें तो जिसका करना असंभव हो जाए। जैसे सभी लोग तय कर लें कि हम झूठ ही बोलेंगे, उदाहरण के लिए सारी दुनिया तय कर ले कि हम झूठ ही बोलेंगे, सच कोई बोलेगा ही नहीं, बस झूठ बोलना बेकार हो जाए। जब सभी झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने का सार क्या होगा, तुम भी जानते हो दूसरा झूठ बोल रहा है, दूसरा भी जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने का उपयोग तभी तक है जब तक ये भ्रांति बनी रहती है कि झूठ नहीं है ये सच, जब तक कोई तुम पर भरोसा करने को राजी होता। दुनिया में अनीति चल सकती है नीति के ही पैरों पर, झूठ के अपने पैर नहीं होते, उसके सत्य से उधार लेने होते। झूठ का अपना चेहरा ही नहीं होता, उसे सत्य का मुखौटा लगाना पड़ता है। तो तुम्हारी तथाकथित आस्तिकता मुखौटों से ज्यादा नहीं है। हटाओ ये मुखौटे, इससे बेहतर है अपना चेहरा हो, नास्तिकता ही सही। और हर बच्चा नास्तिक की तरह ही पैदा होता है, यही परमात्मा की प्रक्रिया है। इसलिए बच्चे इस दुनिया में जो सबसे पहला काम करते हैं वो नहीं कहने का करते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ी उम्र पाता है, 4 साल का 5 साल का हुआ है, तो वो नहीं कहने की धुन में पड़ जाता है। तुम जो भी उससे कहोगे वो उससे विपरीत करेगा। तुम कहोगे कि सिगरेट मत पीना तो वो सिगरेट पिएगा। तुम कहोगे सिनेमा मत जाना तो वो सिनेमा जाएगा। वो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो नहीं कह रहा है, अस्तित्वगत नहीं, और नहीं कहके वो अपने व्यक्तित्व को तुमसे मुक्त कर रहा है। जैसे 9 महीने के बाद बच्चे को माँ के गर्भ के बाहर आना पड़ता है, उसके बाद माँ के गर्भ में नहीं रह सकता, इतना बड़ा हो गया, तब उसे गर्भ से मुक्त होना पड़ेगा। ऐसे ही 4-5 साल का होते होते नहीं सीखना पड़ता है उसे, क्योंकि अब वो तुम्हारे मनोवैज्ञानिक गर्भ से मुक्त होना चाहता है। अब वो चाहता अपना व्यक्तित्व हो, अपनी निजता हो, और अपनी निजता तभी हो सकती जब तुम्हारी आज्ञाओं का उल्लंघन करे। धीरे धीरे नहीं कह कह के वो तुम सपने को मुक्त कर लेगा। जवान होते होते वो नहीं में पारंगत हो जाएगा। इसलिए सभी जवान क्रांतिकारी होते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जवानी का ये अनिवार्य अंग। जैसे जवानी में लोग प्रेम करते हैं, वैसे जवानी में लोग क्रांति भी करते हैं। ये वैसा ही स्वाभाविक है जैसा प्रेम, क्योंकि क्रांति का अर्थ होता है वो कहेंगे नहीं, हर चीज को नहीं, ताकि उनके अपने व्यक्तित्व की ठीक ठीक परिभाषा हो सके कि मैं कौन हूं। लेकिन खतरा यह है कि लोग उसी नहीं में घिरे अगर रह जाएं, तो खतरा है। अगर प्रौढ़ ही ना हो पाए, जैसे एक दिन नहीं कहना सीखते हैं वैसे ही एक दिन हाँ कहना भी सीखना चाहिए। मेरे हिसाब में 14 वर्ष की उम्र अगर ठीक से व्यक्ति को मौका मिले तो उसकी नहीं पूर्ण हो जाती, और 42 वर्ष की उम्र अगर उसे ठीक से जीवन का मौका मिले तो हाँ का जन्म शुरू होता है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जिंग ने कहा है कि मैंने हजारों मानसिक रोगियों के निरीक्षण के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि 42 साल के बाद जो लोग रोग ग्रस्त हैं उनका असली रोग मानसिक नहीं है, धार्मिक है। 42 साल के हो गए और हाँ कहने की कला नहीं आई, अभी भी नहीं कहे चले जा रहे, बचपन है, बचपन में ठीक थी जो बात, जो पजामा बिल्कुल ठीक आता था बचपन में, उसी पजामे को 42 साल में पहन के चलोगे तो लगेगा हनुमान जी का जांघिया पहने हुए। और ऐसा नहीं था कि कभी वो काम का नहीं था, कभी काम का था, कभी वो पजामा था, अब जांघिया हो गए, वो तो वही है, तुम बदल गए, तुम बड़े हो गए। एक दिन नहीं की जरूरत होती, नहीं निखार देती है व्यक्तित्व को, धार देती। और जो लोग नहीं कहना नहीं सीख पाते, या जिनको मौका ही नहीं दिया जाता, या जिनकी नहीं बिल्कुल मार डाली जाती, वो गोवर्धन ही वैसा देखने भर के आदमी, बाकी भीतर बिल्कुल फुस फुस, उनके भीतर कुछ नहीं होता, उनके भीतर घास फूस भरा होता। वो धोखे के आदमी जैसा खेतों में खड़े रहते, पशु पक्षियों को शायद डरा लें तो डरा लें, लेकिन उनसे और कुछ नहीं हो सकता है। खोपड़ी निकाल के देखोगे तो हंडी, गांधी टोपी के नीचे हंडी, अचकन कुर्ता निकाल के देखोगे तो कुछ नहीं डंडा, मगर शायद पशु पक्षी रात के अंधेरे में भय खा जाते हो, डर जाते हो। मुझे तो शक है कि एक दिन धोखा खाएंगे, दो दिन धोखा खाएंगे, कितने दिन धोखा खाएंगे, आखिर पास आके देखेंगे कि आदमी असली भी है कि गांधीवादी है। और जिस दिन देख लिया कि गांधीवादी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है इन्हीं गांधीवादियों के ऊपर पक्षी घोंसले तक बना लेते हैं, डरने की तो बात दूसरी, पक्षियों को भी इतना धोखा देना आसान नहीं, एक दो दिन ठीक है। जो लोग जीवन में नहीं कहना नहीं सीख पाते उनकी तलवार पे जंग जमी रह जाती है। मैं तो कहता हूं नास्तिक होना ही चाहिए, मगर एक उम्र है उसकी। 14 साल की उम्र में जो नास्तिक नहीं है वो आदमी गलत है, और 42 साल की उम्र के बाद भी जो नास्तिक है वो आदमी गलत है। एक घड़ी आनी चाहिए जब तुम नहीं कहना सीख लिए, नहीं का लाभ ले लिए, नहीं की खाद बना लिए, अब तुम्हें हाँ का आनंद भी लेना चाहिए। अब तुम्हें ये भी पता चल जाना चाहिए कि नहीं दूसरों से तुम्हें मुक्त कर देती है, लेकिन स्वयं से मुक्त नहीं करती। और दूसरों से तुम जितने मुक्त होते हो उतना ही स्वयं का अहंकार मजबूत हो जाता है। जरूरी था कि दूसरों से मुक्त हो, नहीं तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी नहीं होता। आज्ञाकारी बच्चों का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, जितना आज्ञाकारी बच्चा उतना ही दो कोणी का। माँ बाप के लिए सुविधापूर्ण होता है कि कह दिया कोने में बैठो तो कोने में बैठा है, कहो कि होमवर्क करो तो होमवर्क कर रहा है, जो कहो वही करता है, माँ बाप के लिए सुविधापूर्ण है। लेकिन माँ बाप की सुविधा बड़ी कीमत पर मिल रही, उस बच्चे की आत्मा खोई जा रही, वो बच्चा मार डाला जा रहा है, उसकी भ्रूण हत्या हो रही है। शरीर से ही वो रहेगा, आत्मा उसके भीतर नहीं होगी। अगर सम्यक शिक्षण हो दुनिया में तो हर माँ बाप अपने बच्चे को नास्तिकता की शिक्षा देगा, कहेगा कि नहीं कहना सीखो, क्योंकि नहीं कहोगे तो सोचोगे विचारोगे, नहीं करो कहोगे तो जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं कहोगे तो अपने पैरों पर खड़े होने का पाठ सीखना होगा, नहीं कहोगे तो तुम समझ पाओगे कि तुम कौन हो, भीड़ से अपने को अलग कर सकोगे, भेड़ होने से मुक्त हो सकोगे। एक स्कूल में पूछना है शिक्षक बच्चों से कि समझ लो तुम्हारे बाड़े में 10 भेड़े बंद है, उनमें से एक बाड़े का फलांग लगा के निकल गई तो भीतर कितनी बचेंगी। एक लड़का जो जोर से हाथ हिलाने लगा जो कभी हाथ नहीं हिलाता था, शिक्षक चकित हुआ, उसने कहा कि बोलो बोलो तुम तो कभी हाथ नहीं हिलाते। उसने कहा कि आप प्रश्न ऐसे पूछते थे जिनका मुझे कोई अनुभव नहीं, किसका मुझे अनुभव है, एक भी भेड़ नहीं बचेगी। शिक्षक ने कहा तेरे को जरा भी अकल है कि नहीं, 10 भेड़े बंद है, मैंने कहा एक फलांग लगा के निकल गई, तो भीतर एक भी नहीं बचेगी। उस बच्चे ने कहा आपको गणित का अनुभव होगा, मुझे भेड़ों का अनुभव, मेरे घर में भेड़े हैं, इसलिए तो मैं इतनी जोर से हाथ हिला रहा हूं कि इसका जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकेगा। और गणित के हिसाब से जो सही है वो कोई जिंदगी के हिसाब से सही हो ये जरूरी थोड़ी। जब एक भेड़ निकल जाएगी तो बाकी नौ भेड़ भी उसके पीछे निकल जाएंगी। भेड़ें तो पीछे चलती है एक दूसरे के, भेड़ों में कोई व्यक्तित्व नहीं होता। तो जिस व्यक्ति ने नहीं कहना नहीं सीखा वो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा, वो भेड़ रह जाएगा। भीड़ का जो हिस्सा है वह भेड़, भीड़ भेड़ों की है। और इसलिए भीड़ नहीं चाहती तुमसे कि तुम नहीं कहना सीखो। पंडित पुजारी राजनेता नहीं चाहते कि तुम में इतनी क्षमता है कि तुम नहीं कह सको। वे तो तुम्हें पाठ पढ़ाए जाते हैं शुरू से ही, श्रद्धा आस्था आस्तिकता विनम्रता आज्ञाकारिता, ये शब्द बड़े प्यारे हैं लेकिन एक खास उम्र के बाद प्यारे, उसके पहले ये जहर। हर चीज का मौसम होता है ध्यान रखना, और मौसम में अगर पानी दोगे तो कभी फूल आएंगे वृक्षों में, बेमौसम पानी दे दिया तो हो सकता है वृक्ष की जड़ें भी सड़ जाएं। और गणित से मत चलना, जिंदगी गणित नहीं। एक गणितज्ञ ने होटल खोली, खूबी ये थी कि होटल में सब्जियों के भाव बहुत ज्यादा थे। श्री बोंदुमल जब खाना खाने के लिए आए तो बिल देखकर घबरा गए। उन्होंने जाकर होटल मालिक से कहा हद हो गई भाई, इतनी महंगी सब्जियों की प्लेट, आखिर बात क्या है, इस सब्जी में ऐसी कौन सी चीज दिखती नहीं बोंदुमल जी, इस सब्जी में 50% फल और 50% तरकारी का मिश्रण, फलों के कारण ही यह इतनी महंगी, मगर मुझे तो फल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दी। वह तो मुझे भी दिखाई नहीं देता, गणितज्ञ होटल मालिक बोला, क्योंकि यह सब्जी एक अंगूर और एक कद्दू को मिलाकर जो बनाई गई। गणित का एक जगत है, वह एक कद्दू और एक अंगूर। जीवन गणित नहीं और न जीवन विज्ञान है। मुल्ला नसरुद्दीन ने 1 अप्रैल के दिन अपने दोस्तों को अप्रैल फूल बनाने की सोची। उसने अपने वैज्ञानिक मित्र चंद्रुलाल को, जो कि एक माह से कश्मीर सैर करने गए थे, एक टेलीग्राम किया। टेलीग्राम में उसने सिर्फ इतना लिखा, प्रिय चंद्रुलाल अब मेरी तबीयत ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा मुल्ला नसरुद्दीन। दूसरे ही दिन श्रीनगर से बीटीपी द्वारा एक बहुत बड़ा तथा वजनदार पैकेट आया। नसरुद्दीन को उस पैकेट को छुड़ाने में 580 रुपए देने पड़े। जल्दी से उत्सुक तबक्स उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा था जिसके साथ लगी एक चिट पे लिखा था, प्रिय नसरुद्दीन तार पाकर छाती पर से इतना बोझ उतर गया, तुम्हारा चंदूलाल। जिंदगी सीधी साफ नहीं है जैसा गणित और विज्ञान, जिंदगी काव्य है, जिंदगी संगीत है, और संगीत बहुत स्वरों से मिलकर बनता है। जिंदगी इंद्रधनुष है, सप्तरंगी है, जिंदगी संगीत है, पूरा सरगम सातों स्वर। नास्तिकता से शुरू होती है जिंदगी और आस्तिकता पर पूर्ण होती है। नहीं कहने से शुरू करो और हाँ जब तक ना आ जाए तब तक खोजते चले जाना, खोदते चले जाना। और मैं तुम्हें ये चकित करने वाली बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम नहीं से खोदते चले गए तो तुम जरूर हां पर पहुंच जाओगे। नहीं की कुदाली बना लो और खोदो और एक दिन हां के जल स्रोत तुम्हारे हाथ लग जाएंगे। हां मिले तो तृप्ति हो, हां मिले तो अहंकार जाए। नहीं से अहंकार मिला उससे भीड़ से तुम बचे, उसने एक सुरक्षा दी, एक कवच निर्मित हुआ। अब इस कवच में तुम घिर गए, अब इस कवच को भी उतारने की कला सीखनी होगी, वो हां से ही मिलेगी। पहले भीड़ से मुक्त हो जाओ, अहंकार का उपयोग कर लो, फिर अहंकार से मुक्त हो जाना। उस दिन तुम जानोगे अस्तित्व का रहस्य, आनंद उत्सव। उसका ही दूसरा नाम परमात्मा है। आस्तिक परमात्मा में भरोसा नहीं करता, आस्तिक जानता है जीवन के उत्सव, वही उसका परमात्मा अनुभव है। दूसरा प्रश्न, भगवान शास्त्रविदों का कहना है कि स्त्री जाति के लिए वेद पाठ, गायत्री मंत्र, श्रवण एवं ओम शब्द का उच्चारण वर्जित है। प्रभु मेरे मुख से अनायास ही ओम का उच्चारण हो जाया करता है, खासकर नाद ब्रह्म ध्यान करते समय तो उच्चारण करना ही पड़ता है, तो मन में डर सा लगता है कि ऐसा क्यों कहा गया है। क्या स्त्री जाति को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए? कृपा कर समझाने की दया करें। सुमित्रा, शास्त्र लिखे हुए पुरुषों ने और पूरी मनुष्य जाति का अतीत, पुरुष के शोषण का इतिहास, पुरुष के द्वारा स्त्री के शोषण का, स्त्रियों को पुरुषों ने मौका नहीं दिया, समानता नहीं दी, विकास की सुविधा नहीं थी, और डर था इसलिए, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में स्त्री और पुरुष साथ साथ काम करते, स्त्री ज्यादा प्रसादपूर्ण है और स्त्री के पास एक अंतः प्रज्ञा है जो पुरुष के पास नहीं। पुरुष तर्क से जीता है, स्त्री अनुभूति से, और जब भी अनुभूति और तर्क में दौड़ होगी तो अनुभूति जीत जाती है और तर्क हार जाता है। स्त्री में एक भाव प्रवणता है और इसलिए स्त्री अस्तित्व के साथ ज्यादा सहजता से संबंध जोड़ पाती। पुरुष कठोर है, उसे संबंध जोड़ने में अपने को बहुत पिघलाना पड़ता है, इसलिए पुरुष स्वभावतः सदियों पहले स्त्री की क्षमताओं से आशंकित हो गया, भयभीत हो गया, डर गया। फिर हर पुरुष को अपने घर में स्त्रियों का अनुभव है कि बाहर वो चाहे कितना ही छाती फुला के घूमता रहे, घर आते ही एकदम दब्बू हो जाता। बहादुर से बहादुर पुरुष, नेपोलियन जैसा व्यक्ति भी अपनी स्त्री के सामने थर थर कांपता था। तो पुरुषों को स्त्री जाति का इस तरह का भी अनुभव है कि हर एक स्त्री मजबूत से मजबूत पुरुष को भी झुका लेती, कुछ बात है। उसका प्रेम, उसके सूक्ष्म अपरोक्ष मार्ग पुरुष को हारने को मजबूर कर देती। इसलिए पुरुष ने सदियों पहले यह तय कर लिया कि स्त्री को कम से कम घर में कैद कर दो, वो घर में ही कब्जा जमाए रखे, ठीक। उसे अगर बाहर मौका दिया तो बाहर भी कब्जा जमा लेगी। भय के कारण, आतंक के कारण स्त्री को शिक्षा मत दो, वेद मत पढ़ने दो, मंत्र मत पढ़ने दो, गायत्री मत पढ़ने दो, ओंकार का नाद न करने दो, ध्यान न करने दो, स्त्री को सन्यासिन मत होने दो, स्त्री को तो उलझाए रखो चौके में चूहे में। पुरुषों ने आत्मरक्षा के लिए ये उपाय किए, और ध्यान रखना आत्मरक्षा का उपाय हमेशा कमजोर करता है। इसलिए फिर तुमसे एक विरोधाभास कहना चाहूंगा, लोग सोचते हैं कि पुरुष स्त्री को सता पाया है क्योंकि स्त्री कमजोर है, लोग सोचते हैं कि पुरुष स्त्री पर हावी हो सका क्योंकि स्त्री कोमल है, कमनीय है। यह बात एकदम गलत है। निश्चित ही स्त्री कोमल है, कमनीय, मगर कमजोर नहीं। उसका बल और ढंग का है, ये बात सच। उसकी शक्ति पुरुष जैसी नहीं है, उसकी शक्ति परुष नहीं, कठोर नहीं। लाओसु ने कहा है पुरुष की शक्ति है चट्टान जैसी, और स्त्री की शक्ति है जल की धार जैसी, मगर गिरने दो जलधार चट्टान पर, और चट्टान की सब अकड़ धूल हो जाएगी, रेत हो जाएगी। पहले पहले पता नहीं चलेगा, पहले पहले तो चट्टान अकड़ी खड़ी रहेगी, लेकिन समय चाहिए, समय दो, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चट्टान कब बह गई पता नहीं चलेगा। जलधार कोमल है लेकिन कठोर चट्टान को तोड़ देती। लाओसु ने कहा है कि मैं अपने शिष्यों को कहता हूँ चट्टान जैसे मत बनना, क्योंकि चट्टान कमजोर, जलधार जैसे बनो। उसने कहा है कि मेरा मार्ग जलधार का मार्ग है, और ये बात सच है कि इस पृथ्वी पर जो सबसे अनूठे कमल खिले, बुद्ध, लाओसु, जीसस, इन सबके व्यक्तित्व में पुरुष से कहीं ज्यादा स्त्री के गुण है। वही कोमलता, वही प्रसाद, वही सौंदर्य, वह कमनी था। अब बुद्ध कोई पहलवान नहीं, कोई मोहम्मद अली नहीं, न कोई गामा, न कोई राम मूर्ति, बुद्ध का बल भी प्रेम का बल है, करुणा का, काव्य का। बुद्ध का बल भी परोक्ष, तलवार का नहीं है वह बल, दिए की ज्योति का बल है। फ्रेडरिक नीत्से ने बुद्ध और जीसस के विरोध में ये बात लिखी है कि ये दोनों स्त्री, उसने तो विरोध में लिखा है क्योंकि वो पुरुष के बल का पक्षपाती था। फ्रेडरिक नीत्से ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में जो सबसे सुंदर चीज देखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, वह है एक सुबह खुला आकाश और सूरज का निकलना, और मेरे घर के सामने से सैनिकों की एक टुकड़ी का गुजरना, उनके चमकते हुए जूते, उनकी चमकती हुई संगीने, उनके पैरों की आवाज उनके जूतों की लयबद्धता है, उनका एक साथ पंक्तिबद्ध संगीत की भांति गुजर जाना, उससे सुंदर दृश्य मैंने नहीं देखा। चांतारे नहीं, फूल नहीं, प्रभात नहीं, चांदनी नहीं, पूर्णिमा नहीं, किसी सुंदर स्त्री की आंखें नहीं, जिस चीज को उसने सबसे ज्यादा सुंदर अनुभव कहा है वो है कवायद करते हुए सैनिक और उनकी सूरज की रोशनी में चमकती हुई संगीन। ऐसा आदमी स्वभाव था जीसस और बुद्ध का विरोध करेगा, क्योंकि स्त्री उसके विरोध का कारण यह है कि इन दो व्यक्तियों ने सारी दुनिया को इतनी कोमलता सिखा दी कि उस कोमलता के कारण पुरुष के गुण खो गए, पुरुष का बल और वीर्य खो गए। उसका विरोध एक तरफ मगर उसकी बात में सच्चाई है। यह तो मैं भी कहूंगा कि बुद्ध और जीसस और लाओत्सु और कृष्ण, उसे कृष्ण का पता नहीं और लाओत्सु का भी पता नहीं, नहीं तो वो और हैरान होता। कृष्ण को तो तुम देखो, ये मोर मुकुट बांधे हुए पीताम्बर, ये हाथ में बांसुरी, ये खड़े होने का ढंग, ये छटा, आभूषण पहने हुए, ये बड़े बाल। कृष्ण तो बिल्कुल स्त्रीण मालूम होते, हमने बुद्ध महावीर कृष्ण या राम किसी को भी दाढ़ी मूछ नहीं दिखलाई। अब जैनों के 24 तीर्थंकर एक की भी दाढ़ी मूछ नहीं, या तो ये रोज सुबह उठ के सेविंग में भरोसा करते थे, उसका तो कोई आधार मिलता नहीं किसी शास्त्र में, कर भी नहीं सकते क्योंकि महावीर इत्यादि तो अपने साथ कुछ रखते भी नहीं उस तरह इत्यादि, वो तो बाल भी साल में उखाड़ते लौंचते, क्योंकि वो इतना भी चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहते, हाथ से ही उखाड़ देते। जो आदमी साल में एक बार हाथ से बाल उखाड़ता हो, वो रोज सुबह उठ के दाढ़ी मूछ बनाता होगा, ये तो नहीं माना जा सकता है। और रोज रोज दाढ़ी मूछ के बाल खींच के उखाड़े नहीं जा सकते, ये भी ख्याल रखना, क्योंकि इतने छोटे होंगे उनको खींचोगे कैसे। अगर ऐसे दाढ़ी मूछ के बाल एक खींच खींच के निकाल ली तो दिन रात इसी में गुजर जाएंगे, ध्यान इत्यादि करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन हमने किसी और कारण से उनको दाढ़ी मूछ नहीं दिखलाई, इस बात की घोषणा के लिए कि इन व्यक्तियों की आत्मा जल जैसी है, इस ट्रेन चट्टान जैसी नहीं। दाढ़ी मूछ तो उनको थी, कभी कभी ऐसा होता है एकाध पुरुष को नहीं भी होती, कोई कोई मुखुन्नस होता है, तो ये हो सकता है एकाध तीर्थंकर मुखुन्नस रहा हो, मगर सभी और बुद्ध भी और कृष्ण भी और राम भी सभी दाढ़ी मूछ विहीन, ये पाश्चात्य शैली इन्होंने सीखी कहां, ये तो भारत का ढंग नहीं रहा। भारत में तो ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ बढ़ाते ही रहे, इसलिए बात बड़ी उल्टी लगती। अगर ऋषि मुनियों को देखो तो बिना दाढ़ी मूछ के मिलेंगे नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ जटाएं, जितनी बड़ी जटाएं उतना ही बड़ा ऋषि। यहाँ तक कि लोग झूठे बाल खरीद के और जटाओं में जोड़ के उनको जमीन तक लटकाते, तो सिद्ध होता है कि वो कितने महान ऋषि। जिस देश में जटाओं का ऐसा मूल्य रहा हो उस देश में महावीर और बुद्ध की दाढ़ी मूछ भी नहीं है। ये प्रतीकात्मक है, ये संकेत है, ये संकेत है कि इनके व्यक्तित्व में इतनी कोमलता आ गई जैसे कि स्त्रियों में होती। इसलिए इतने तक तो मैं नित से राजी होता, इससे आगे राजी नहीं होता है। क्योंकि वो कहता है इनके प्रभाव के कारण पुरुष ने गुण खो दिए। पहली तो बात इनका प्रभाव पड़ा ही नहीं, अगर इनका प्रभाव ही पड़ता तो पृथ्वी स्वर्ग होती। दूसरी बात, पुरुष ने अपने गुण जरा भी नहीं खोए, गुण आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, लक्ष्य से एटम बम तक पहुंच गए। और क्या चाहिए, और गुणों का विकास किसको कहते हैं। हत्याएं बढ़ गई है, आत्महत्याएं बढ़ गई है, आदमी 3000 साल में 5000 युद्ध लड़ा है, और क्या चाहिए। इतने से दिल नहीं भरता है, निश्चय को और युद्ध चाहिए। सारी जमीन युद्ध स्थल बन गई है, हर देश गरीब से गरीब देश भी भूखा मर रहा है, लेकिन अपने राष्ट्रीय आमदनी का कम से कम 70% सैनिकों के खाने पीने पर उनकी व्यवस्था पर खर्च कर रहा है। भूखे मर रहे हैं लोग, अपना पेट काट के मुस्तंडों को पाल रहे हैं, और उन मुस्तंडों का उपयोग क्या है, क्योंकि दूसरे देश के मुस्तंडे उनको महावीर चक्र प्रदान किए जाते। कम से कम महावीर के नाम को तो बदनाम ना करो, सैनिकों को महावीर चक्र। सन्यासियों को तो ठीक समझ में आ सकता है, लेकिन सैनिकों को, जो जितने लोगों को मारे उतना बड़ा सैनिक, जो जितनी हत्या करे उतनी पदोन्नति नहीं। आदमी तो पीछे नहीं रहा, निश्चय की बात गलत है। आदमी के गुण उसकी विभत्सता, उसकी घृणा, उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसलिए और बातों से मैं राजी नहीं, लेकिन कितनी बात से मैं राजी हूँ को उसका ये निरीक्षण सच है कि बुद्ध और जीसस में कुछ प्रसाद है जो इस प्रेम पांच से प्रश्न का पता होता ये लाउसु का तो वो और भी ज्यादा बात अपनी बल से कह सकता। लोग सोचते हैं स्त्रियां कमजोर हैं इसलिए पुरुषों ने दबा लिया, ये बात गलत है। मेरा सोचना कुछ और है, पुरुष स्त्री से डरा हुआ है और इसलिए उसे दबाना जरूरी हो गया। स्त्री शिक्षित हो जाए तो अड़कन, तुम जाके यूनिवर्सिटी में देख सकते हो, जहां भी स्त्रियां और पुरुष साथ पढ़ रहे हैं वहां स्त्रियां ज्यादा पुरस्कार पाती हैं, ज्यादा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है, ज्यादा गोल्ड मेडल पाती। क्योंकि स्त्री में एक तरह की एकात्मकता है, वो जिस काम में लग जाती पूरी डूब जाती, वो उसका गुण है। क्योंकि उसे माँ बनना है और बच्चे पर उसे एकांत रूप से अपनी सारी ऊर्जा निछावर करनी होगी, तो वो उसकी सहज स्वाभाविकता है। अगर वो किसी कला को सीखने में लगती तो पूरा अपने को उसमें उड़ेल देती। पुरुष उससे डरता है, सदियों से डरता रहा, और सबसे पहले उसने जो उपाय किए वो ये थे कि स्त्री को शिक्षा न दी जाए। शिक्षा नहीं देने का मतलब होता है उसके पैर काट दिए, वेदना पढ़ने दो, शास्त्र मत पढ़ने दो, वो प्रसिद्ध मत पढ़ने दो, तो सदा निर्भर रहेगी पुरुष पंडितों पर। अब तुम देख सकते हो कैसे मैं पंडितों को तथा कथित धर्म गुरुओं को पालने वाला है कौन, स्त्री। तुम देख सकते हो राम कथा में कौन की भीड़ इकट्ठी, स्त्रियों की। मंदिरों में कौन चढ़ा रहा है, धन पैसा गहने, स्त्री। स्त्रियों को अज्ञानी रखने का लाभ ये हुआ कि उन्हें तथाकथित ज्ञानियों पर निर्भर होना पड़ेगा। फिर उनकी गहन निंदा की गई कि नरक का द्वार। इस गहन निंदा में भी पुरुष का भय ही समाया हुआ है, पुरुष स्त्री से भयभीत, क्योंकि पुरुष के भीतर जो काम वासना है वो स्त्री को देखते ही सजग हो जाती, उसका उसमें कोई बल नहीं, उस संबंध में वो एकदम निर्बल हो जाता। स्त्री के ऊपर आकर्षित हो जाता है, हजार कसमें खाई हो तो भी, तो और भी डर है, तो स्त्री को दूर ही रखो, उसको धर्म स्थलों के पास ही मत आने दो। बुद्ध तक चिंतित थे कि स्त्रियों को भिक्षु संघ में स्वीकार किया जाए या न किया जाए। इस संबंध में महावीर की प्रशंसा करूंगा, महावीर संभवतः पहले व्यक्ति हैं पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिन्होंने स्त्रियों को सहजता से अपने साधु संघ में सम्मिलित किया, जरा भी नानुस नहीं की, जरा भी इंकार नहीं किया। बुद्ध ने तो वर्षों तक ताला, टालने का कारण यह था कि बुद्ध को संदेह था कि अगर स्त्रियों को सन्यासी बना लिया गया तो कहीं सन्यासी हमारे भ्रष्ट न हो जाए, ये डर ही है कि सन्यासी भ्रष्ट न हो जाए। इस भय के कारण स्त्रियों को दूरी रखा। यद्यपि महावीर ने स्त्रियों को मौका दे दिया कि वो सम्मिलित हो जाएं भिक्षु संघ में, साथ भी हो सके, लेकिन फिर भी एक बात वो कह गए जो वांछनीय नहीं, एक बात वो छोड़ गए अपने पीछे कि स्त्री प्रयास से मोक्ष नहीं होता, इसलिए स्त्री को पुरुष से थोड़े नीचे पद कर रख दें। स्त्री को एक बार तो पुरुष की तरह जन्म लेना ही होगा, फिर उसका मोक्ष हो सकता है। ये भी कोई बात नहीं, मोक्ष का क्या संबंध स्त्री और पुरुष से, मोक्ष भी क्या जीव शास्त्र बायोलॉजी पर निर्भर है, क्या मोक्ष भी मासिक धर्म पर निर्भर है, क्या मोक्ष भी शरीर की व्यवस्था और गर्भ पर निर्भर है। तब तो मोक्ष भी बड़ा पौद्गलिक और बहुत शारीरिक हुआ, मोक्ष तो आत्मा की बात है, ध्यान की बात है। ध्यान में उतर के न तो कोई पुरुष रह जाता न कोई स्त्री। ध्यान का अर्थ ही यह है कि जहां शरीर से अपने को अलग पाते, भिन्न पाते, अन्य पाते, साक्षी रह जाते, साक्षी न तो स्त्री होता न पुरुष। सारे धर्मों ने कम या ज्यादा स्त्री को दबाने की कोशिश की है, और सारे धर्म क्योंकि पुरुषों के द्वारा निर्मित हुए, एक भी स्त्री के द्वारा कोई धर्म निर्मित नहीं हुआ है। इसलिए स्वभाव होता है स्त्रियों को बहुत ज्यादा प्रज्वलित होना पड़ा। जैनों में सिर्फ इस बात की खबर कि एक स्त्री मल्लीबाई तीर्थंकर हुई, मगर पुरुष की बेईमानी, मल्लीबाई नाम को ही उन्होंने पोंछ डाला, नाम ही बदल दिया, मल्लीबाई को मल्लीनाथ कहने लगे। इसलिए जब तुम लिस्ट पढ़ोगे जैन तीर्थंकरों की तो उसमें मल्लीबाई नहीं मिलेगी, मल्लीनाथ। स्त्री का नाम कैसे रखे तीर्थंकरों की पंक्ति में, क्योंकि तीर्थंकर तो मोक्ष को उपलब्ध होगा ही, फिर इस धारणा का क्या होगा कि स्त्री जीवन से मोक्ष नहीं मिलता। तो नाम ही बदल दो, मल्लीनाथ कर दो, मल्लीबाई रही होगी सचमुच अद्भुत गरिमापूर्ण स्त्री, रहा होगा उसका प्रचंड व्यक्तित्व, तेजस्वी ज्योतिर्मय, इतना ज्योतिर्मय कि उसके जीते जी जैनों को भी स्वीकार करना पड़ा कि वो तीर्थंकर है। लेकिन मरने के बाद चालबाज अपनी चालबाजियों से बच तो नहीं सकते, नाम ही बदल दिया। बचपन में मैंने जो तीर्थंकरों की लिस्ट पढ़ी थी, कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मल्लीनाथ मल्लीनाथ नहीं थी, मल्लीबाई थी। और इतना तो पक्का है कि उन दिनों ऑपरेशन नहीं होते थे जैसे अब हो सकते हैं, स्त्री को पुरुष कर लो, पुरुष को स्त्री कर लो, कहीं उल्लेख नहीं है इस तरह के ऑपरेशन होगा। एक ही संभावना हो सकती कि कभी कभी आकस्मिक रूप से कुछ स्त्रियां पुरुष हो जाती, कुछ पुरुष स्त्रियां हो जाती, हार्मोन्स की कुछ गड़बड़ी के कारण, मात्रा में थोड़ा सा भेद है पुरुष स्त्री के हार्मोन्स, थोड़े से हार्मोन कम हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, स्त्री पुरुष हो जाए, पुरुष स्त्री हो जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इसका स्पष्ट उल्लेख करना था कि पहले मल्लीबाई मल्लीबाई थी और फिर बाद में उनके हार्मोन्स में परिवर्तन हुआ, शारीरिक भेद हुआ और वो मल्लीनाथ हो गए, इसका भी कोई उल्लेख नहीं। इसलिए बेईमानी जाहिर है, सिर्फ स्त्री जाति को इतनी प्रतिष्ठा न मिले इसलिए नाम बदल दिया गया। सुमित्रा तो पूछती है शास्त्रविदों का कहना कौन है ये शास्त्रविद, पुरुष ही लिखते हैं, पुरुष ही व्याख्याएं करते हैं और स्त्रियां भी खूब, पुरुषों के लिखे शास्त्र, पुरुषों के द्वारा की गई व्याख्याएं और इन्हीं को अंगीकार कर लेते, थोड़ा जागो अब। इसलिए मैं उन स्त्रियों पर भी बोला हूँ जिन पर कोई कभी नहीं बोला, सहजो पर, दया पर, मीरा पर, इनके भजन तो गाए जाते रहे, कम से कम मीरा के भजन तो गाए जाते रहे, लेकिन कोई कभी बोला नहीं, किसी ने कभी व्याख्या नहीं की। मैं जानकर बोला हूँ, इसलिए जानकर बोला हूँ ताकि इनको समान प्रतिष्ठा मिले, कबीर नानक और दादू के साथ मीरा सहज और दया को भी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, महावीर बुद्ध के साथ साथ कश्मीर में हुई लल्लेश्वरी राबिया थेरेसा, इनको भी वही जगह मिलनी चाहिए। स्त्रियों को थोड़ा आगे आना होगा, थोड़ी घोषणा करनी पड़ेगी, आधी संख्या है स्त्रियों की पृथ्वी पर, काट डालो शास्त्रों में वे सारे वचन जो स्त्रियों के खिलाफ लिखे। अगर तुम्हारे घर में रामायण हो, काट डालो वे सारे वचन जो स्त्रियों के खिलाफ लिखे। डरना मत बाबा तुलसीदास, मैं जिम्मेवार। काट डालो उन बातों को जो स्त्रियों के विरोध में सदियों में कही गई। फाड़ दो वे पन्ने, आग लगा दो उन शास्त्रों में, क्योंकि वे झूठे हैं, बुनियादी झूठ पर खड़े, वे पुरुष के अहंकार से निर्मित हुए। ये क्या पागलपन की बात है कि शास्त्रविदों का कहना है कि स्त्री जाति के लिए वेद पाठ, गायत्री मंत्र, श्रवण एवं ओम का उच्चारण वर्जित। ओम पर किसी का ठेका? ओम किसी की बपोती? और जब भीतर शांति ग्रहण होगी तो ओंकार का नाद अपने आप होता है, कोई करता थोड़ी। फिर क्या करोगे? फिर क्या जबरदस्ती उसका गला घोंट के रोक दोगे? ओंकार तो इस जगत की अंतर्ध्वनि, इस जगत के प्राण का स्वर, इस जगत के भीतर समाया हुआ संगीत, अनाहत नाद है। वो तो पुरुष शांत हो तो सुनाई पड़ेगा, स्त्री शांत हो तो सुनाई पड़ेगा। इसलिए ओम एकमात्र शब्द है जिस पर दुनिया के सारे धर्म सहमत, ये तुम देख के हैरान हो। जैन भी ओम शब्द से इनकार नहीं करते, उसकी महिमा को स्वीकार करते। बौद्ध भी ओम शब्द की महिमा को स्वीकार करते, हिंदू तो करते ही, और ईसाई ओम शब्द को ही आमीन कहते। वो ओम का ही रूप है कि हर ईसाई प्रार्थना आमीन पर पूरी होती, और मुसलमान उसी को आमीन कहते, वो भी ओम का ही रूप है। शब्दों के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि तुम जैसा सुनोगे, जब तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद होगा, अगर तुम मुसलमान हो तो वो तुम्हें अमीन जैसा मालूम पड़ेगा। ओमन अमीन, क्योंकि तुमने जिंदगी भर अमीन अमीन अमीन कहा है, उसके साथ चोर बैठ जाएगा। रेलगाड़ी में बैठ कर देखा कभी, अगर तुम चाहो छक छक तो छक छक छक सुन लो, अगर तुम चाहो भग भग भग तो भग भग भग सुन लो, जो तुम्हारी मर्जी। रेलगाड़ी को कोई ऐतराज नहीं, रेलगाड़ी क्या कर रही छक छक छक के भग भग भग कहना मुश्किल। रेलगाड़ी तो शब्द ध्वनि कर रही, तुम उसमें जो आरोपित कर दो, जो तुम्हारी धारणा हो, ये तुम तो निर्भर। वैसा ही अंतर ध्वनि जब भीतर उठती है तो मुसलमान समझता है अमीन, क्योंकि उसने वही सुना है। ईसाई समझता है अमीन, उसने वही सुना है। हिंदू समझता है ओम। इससे स्त्री और पुरुष का क्या लेना देना है? सुमित्रा डरो मत, जी भर के ओंकार का नाश करो, और तुम्हारे साथ में बस तोतों से ज्यादा नहीं, तोतों से भी गए भी। एक बार सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने के लिए श्री मटकानाथ ब्रह्मचारी और मुल्ला नसरुद्दीन को भी बुलाया गया। दोनों वहां पहुंचकर बुरी तरह बोर हुए, वक्तागण न मालूम क्या क्या बकझक कर रहे थे। मटकानाथ ने नसरुद्दीन से कहा, मुल्ला क्या बकवास लगा रखी है सालों ने, मेरा तो सिरदर्द करने लगा, जब से यहाँ आया हूँ जी मिथला रहा है, बस यह अच्छा हुआ कि आप सांस में, कम से कम एक आदमी तो है जिससे बात करके मन बहल रहा है, जिसके साथ मुझे कुछ मजा आ रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, वाकई आप बड़े किस्मत वाले हैं ब्रह्मचारी जी, ईश्वर की कृपा से कम से कम आपको एक इंसान तो मिला जिसके साथ आपको आनंद आता है, मुझ गरीब को तो घर भी नहीं मिला। कौन है तुम्हारे शास्त्रविद? आदमी भी उनमें खोजना मुश्किल है। तोते यंत्रों की तरह दोहराए चले जाते, शायद उन्हें भी पता नहीं कि वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लिखा है किताबों में तो दोहरा रहे हैं। शब्द ही शब्द है उनके पास और कुछ भी नहीं, और शब्दों में क्या रखा है, कुछ अनुभव चाहिए। रसायन शास्त्र के नए नए अध्यापक चेलाराम ने पूछा, केसीएन क्या है? एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मास्टर जी बिल्कुल जवान पर ही रखा है। चेलाराम चिल्लाए, अबे साले थूक, इसी वक्त थूक, जल्दी थूक नहीं तो मर जाएगा, वह पोटेशियम साइनाइड। चाहे पोटेशियम साइनाइड ही क्यों ना जवान पर रखा हो, शब्द कोई मरने वाला नहीं है उससे, और शब्दों से कोई मुक्त भी नहीं होता। अरे मरता ही नहीं तो मुक्त क्या काक होगा? शब्द आग से क्या आग लगती, और शब्द पानी से क्या प्यास बुझती? जो शास्त्रविद तुमसे कहते हैं सुमित्रा ऐसा ना करो वैसा ना करो, जरा उनकी जिंदगी में तो झांको, वहां कुछ है? वहां कुछ वेदों के स्वर उठते दिखाई पड़ते? वहां कुछ उपनिषद की छाया है? वहां तुम्हें कुछ सुनाई पड़ता है ओंकार का नाद? उनके पास बैठो, तुम उन्हें अपने से गए भी तपाओगी। वे बस तोते हैं, दोहरा रहे हैं क्योंकि दोहराने में लाभ है, दोहरा रहे हैं क्योंकि सदियों सदियों से उनकी परंपरा दोहराने की रही है। बाप दादे भी यही करते रहे, उनके बाप दादे भी यही करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराने का उनका काम रहा है। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अक्ल होती है, मैंने सुना है एक स्त्री ने एक तोता खरीदा, बड़ा प्यारा तोता था, लेकिन दुकानदार ने कहा देवी जी आप न खरीदें तो अच्छा, ये जरा गलत संग में रहा है, तो कभी कभी उस जरूर बातें कह देता। अब आपसे क्या छिपाने, जब आप ले रही इतने दाम खर्च कर रही तो पीछे आप मुझे दूसरा देना, ये जरा गाली गलौज भी बकता है। असल में ये जुए के अड्डे पर था, ये एक वैश्यालय में भी रह चुका है, तो इसे न ले तो अच्छा, लेकिन तोता उसे इतना प्यारा लगा तो उसने कहा कि हम इसे सुधार लेंगे, सिखा लेंगे, अगर ये बोलना जानता है, इतना अच्छा बोल रहा है, तो हम बुला देंगे। अगर दुष्संग में बिगड़ गया है तो सत्संग में ठीक कर ली, वो उसे खरीद लाई, लेकिन खरीद लाई और फिर पछताई, क्योंकि वो वक्त बेवक्त उल्टी सीधी बातें करते। ईसाई थी महिला, पादरी आया वो तो तब बोला ऐसी की तैसी इस पादरी की। अब स्त्री एकदम हक्की बक्की रहेगी, अब क्या करे और क्या ना करे, क्षमा मांगी कि माफ करिए। पादरी ने कहा ऐसा करो, मेरे पास भी एक तोता है, वो बड़ा भक्त और सुबह से शाम तक प्रभु प्रार्थना में लीन रहता है, तुम्हारे तोते को उसके पास कुछ दिन रख दो। स्त्री राजी हो गई, तोता पादरी के घर पहुंचा दिया गया, दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। 8 दिन बाद स्त्री पता लगाने आई कि हालत क्या है, दोनों तोते के पिंजरे के पास पहुंचे, बड़ी हैरानी हुई कि न तो उस स्त्री का तोता गाली बकरा था, कुछ बोले ही नहीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया स्त्री के प्रति या पादरी के प्रति, और न ही पादरी का तोता जो कि 24 घंटे एक माला लिए जाप करता रहता था, उसने माला भी पटक दी थी, वो एक कोने में पड़ी थी, और जाप भी नहीं कर रहा था, और उसने भी पादरी मादरी पे कोई ध्यान नहीं दिया। स्त्री ने अपने तोते से पूछा कि तुझे क्या हुआ, गालियों का क्या हुआ, उसने कहा जरूरत ही न रही, कुछ समझ में बात ना आई। पादरी ने अपने तोते से पूछा तेरी प्रार्थना का क्या हुआ, उसने कहा आप क्या पूछते, जिसको पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था वो मिल गया, एक प्रेसी चाहिए थी, ये तोता नहीं है तोती है, उसके लिए माला जपता था, हे प्रभु भेजो, आखिर उसने सुन ली, जब सुनी ली अब क्या जरूरत। और उस स्त्री के तोते ने कहा कि गालियां भी मैं इसलिए बक रही थी क्योंकि मैं क्रोध में थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जा रही, एक तोता तो चाहिए ही चाहिए, जब तोता मिल गया तो गाली बंद हो गई। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल है, पंडित तो दोहराए ही चले जाते हैं। सुमित्रा शास्त्रविदों से बचो, सदगुरुओं की सुनो, और सदगुरु और शास्त्रविद में बड़ा भेद है। शास्त्रविद ने पढ़ी है किताबें और सदगुरु ने देखा है अंतस का शास्त्र। शास्त्रविद कह रहा है लिखा लिखी की, और सदगुरु कह रहा है देखा देखी। वेद पाठ करना हो तो वेद पाठ करो, गायत्री पढ़ना हो गायत्री पढ़ो, ओंकार का नाथ करना हो ओंकार का नाथ करो, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि वेद पाठ करो, तुम्हें करना हो तो, क्योंकि वेद पाठ से कुछ मिलेगा नहीं। शास्त्रविद कहता है वेद पाठ करने का अधिकार नहीं है तुम्हें, और मैं कहता हूं अधिकार तो पूरा है मगर है बेकार मामला, कुछ पाओगी नहीं। साहित्य की तरह पढ़ना हो तो पढ़ो, सुंदर वचन है सद वचन है मगर साहित्य की तरह, इससे ज्यादा मत समझ लेना। और गायत्री मंत्र दोहराने से क्या होगा, दोहराना अच्छा लगता हो तो मैं किसी के भी सुख में कभी बाधा नहीं बनता, कैसे सुख हो तुम तो गायत्री मंत्र की पूछ रहे हो, मुझसे कोई सिगरेट पीने वाला पूछता है कि मुझे अच्छा लगता है तो जारी रखूं कि नहीं। मैं तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं रुकावट डालने वाला कौन? ये तुम्हारी और परमात्मा के बीच बात है। तुम्हें अच्छा लगता है तो पियो, कोई ऐसा कोई भारी जुर्म भी नहीं कर रहे हो। धुआं भीतर ले गए बाहर लाए, थोड़ा मूर्तापूर्ण तो है, क्योंकि जब शुद्ध हवा भीतर ले जा सकते थे तब अशुद्ध ले गए, जबकि सुबह की ताजी हवा और फूलों की सुगंध से भरी हवा से फेफड़े भरे जा सकते थे, तब तुम अपने हाथ से सड़े गले धुएं से न मालूम कहां की सड़ी गली तमाकू से अपने फेफड़ों को भर रहे हो। मगर तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो तुम कोई ऐसा पाप नहीं कर रहे हो कि नरकों में सड़ो। तुम पी सकते हो धुआं पान, तुम्हें जो करना हो करते रहो, पाप नहीं है ये, मूर्खतापूर्ण तो है, अपराध नहीं है ये, अबुद्धिपूर्ण तो है। और यही मैं तुमसे कहता हूं सुमित्रा, तुम्हें गायत्री मंत्र पढ़ना पढ़ो, मगर नाहक की बकवास है। कुछ पाओगी नहीं उससे, ऐसे ही होगा जैसे लोग ताश खेलने में समय बिताते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र में कुछ लोग बिताते। हालांकि ताश खेलना गायत्री मंत्र से बेहतर है एक लिहाज से कि ताश खेलने वाले को अहंकार नहीं पकड़ता कि मैं कोई धार्मिक काम कर रहा हूं, थोड़ा विनम्र ही रहता है कि ताश खेल रहा हूं, अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। गायत्री मंत्र पढ़ने वाले का अहंकार एकदम झंडे पर चढ़ जाता, एकदम फहराने लगता आकाश। गायत्री मंत्र जो पढ़ रहा है वो दुनिया को दिखा देना चाहता है कि मैं गायत्री मंत्र पढ़ने वाला हूं, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। उसमें दुर्वासा पैदा होने लगता है, उसके दिल में या इस तरह की बातें उठने लगती है कि अगर चाहूं तो कुछ का कुछ कर दूं, कि गायत्री मंत्र सिद्ध हुआ जा रहा है, अभी साफ दे दूं किसी को तो जन्मों जन्मों सड़ा दूं, या किसी को आशीर्वाद दे दूं तो धन बरसा दूं। उसे ऐसे अहंकार और ऐसी व्यर्थ की बातें पकड़ने लगती, और ज्यादा अगर गायत्री मंत्र पढ़ा है तो विक्षिप्त होने का डर है। कुछ लोग पढ़ते 24 घंटे, एक सरदार जी को मेरे पास लाया गया, वो जप जी पढ़ते थे 24 घंटे भीतर लगाए ही रखे, बाहर दूसरे भी काम करते रहे, ऐसे वो कप्तान थे मिलिट्री में। उनकी पत्नी मुझे लाई कि बड़ी मुश्किल हुई जा रही, ये सुनते ही नहीं क्योंकि ये अपने जपजी में लगे रहते, इनसे अपन बात करो ये वहां है ही नहीं, इनसे कहो कुछ करते कुछ, बाजार भेजो कि बैंगन ले आओ, आलू ले आते, कहते आलू ही तो कहां थे। और अब हालत और बिगड़ने लगी क्योंकि इनके अधिकारी भी नाराज होने लगे, क्योंकि वहां भी इनके काम अस्त व्यस्त हो गए और एक भय पैदा हो रहा है। अब ये सड़क पर चलते वक्त भी अपने भीतर जाप में लगे रहते, कोई हॉर्न बजा रहा वो भी नहीं सुनते, किसी दिन खतरा हो जाए। और आधी रात उठाते और 2 बजे रात से तो इतने जोर से जपजी करते कि मोहल्ले वाले भी शिकायत करते और बच्चे परेशान हुए जा रहे हैं, परीक्षा करी बच्चे पढ़े तो कब पढ़े, ये सोने नहीं देते। तब सरदार जी बोले कि खैर आधी रात, सुबह उठता हूं आधी रात नहीं। उनकी पत्नी ने कहा कि 2 बजे रात को आधी रात कहोगे कि सुबह, तो सरदार जी ने कहा अंग्रेजी हिसाब से सुबह, 12 बजे तो दिन खत्म हो जाता अंग्रेजी हिसाब से, दूसरा दिन शुरू। सुबह कहता हूं इसको मैं अंग्रेजी हिसाब से, दो बजे सुबह उठता हूँ, इसमें किसी को क्या ऐतराज? और कोई बुरा काम तो करता नहीं। जब जी जोर से पढ़ता हूँ ताकि तुम सबको भी सुनाई पड़ जाए, नहीं तो भटकोगे, तुम्हारे कानों में भी पड़ जाए आवाज तो तुम्हें लाभ होगा। और अंत वही हुआ जो होना था। उनको आखिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, ट्रैंकुलाइजर्स देने पड़े। कुछ 3 महीने के इलाज के बाद बामुश्किल जबजी से उनका छुटकारा हुआ। सुमित्रा, गायत्री मंत्र पढ़ना हो तो पढ़ना, मगर बहुत ज्यादा मत पढ़ लेना, क्योंकि ये चीजें पकड़ती, पीछा पकड़ती, और फिर लोभ के कारण आदमी ज्यादा कर जाता है कि जितना पढ़ोगे, शास्त्र कहते हैं करोड़ बार पढ़ोगे तो इतना लाभ, और 10 करोड़ बार पढ़ोगे तो इतना लाभ, और 1 अरब बार पढ़ोगे तो इतना लाभ। मगर 1 अरब बार पढ़ोगे, लाभ माप तो छोड़ो, विक्षिप्तता आ जाएगी। किसी भी शब्द को इतनी देर तक दोहराओगे तो पागल होने ही लगोगे। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी दूसरे कारण से रोक रहा हूं, ख्याल रखना। इसी वजह से नहीं कि तुम स्त्री हो, मैं पुरुषों को भी यही कह रहा हूं, स्त्रियों को भी यही कह रहा हूं कि इस तरह गायत्री मंत्र दोहराने से कुछ लाभ नहीं होगा। रही ओंकार की बात, तूने लिखा है प्रभु मेरे मुख से अनायास ही ओम का उच्चारण हो जाया करता है। जो अनायास हो रहा है वो शुभ है। आयास मत करना, प्रयास मत करना, चेष्टा मत करना। चेष्टा करने से सब बातें झूठी हो जाती। अनायास जो हो शुभ हो, शुभ है। अपने आप हो रहा है, बहने दो झरना, फूटने दो झरना। और ओम में आ गए सारे वेद, सारे गायत्री मंत्र, सारे कुरान, सारे उपनिषद, सारी बाइबल। ओम पर किसी की बपौती नहीं, न पुरुषों की, न हिंदुओं की, न जैनों की, न बौद्धों की, किसी की बपौती नहीं। बच्चों, पंडित पुरोहितों से काफी उन्होंने तुम्हारा शोषण किया है। अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, लाश ईमान की कांधे पर उठा ली जाए। पूरे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए, मगर बचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। धुआं धुआं सी मसालों को जलाने के लिए राह के देर से कुछ आग निकाली जाए। लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए। अब तो शायद न कोई रंग चढ़ेगा इस पर, खून से रंग के ये तस्वीर सजा ली जाए। सुमित्रा, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। और कोई उपाय नहीं। अब प्रदीपो भाव, अपने दिए खुद बनो। पंडित पुरोहितों से क्या पूछना है? लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए। पंडित पुरोहितों से पूछ के जियो तो बस रस्म की तरह जियोगे। एक औपचारिक, एक धूम, एक पाखंड, एक शिष्टाचार, और परमात्मा से नाते प्रेम के हो सकते हैं, शिष्टाचार के नहीं। और फिर सुमित्रा, मेरा रंग तुझ पे चढ़ गया, अब कोई और रंग चढ़ेगा नहीं। अब तो शायद न कोई रंग चढ़ेगा इस पर, खून से रंग के ये तस्वीर सजा ली जाए। ये गैरिक रंग, ये मेरी प्रीति का रंग, ये सुबह का रंग, ये प्राची का रंग, ये फूलों का रंग, ये बसंत का रंग, एक बार चढ़ जाए फिर इस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता है। आज इतना।